ne dikler. Ve 11. sünneme Allah'ın dininin tutmakluktan al kalıp neme küfürü zorlamakluk. Neme oğlum fitne deyip adlandırdı Allah Teala Buruç suresinin 10 ayetine neme diye. Yani neme Buruç suresi ol. Ashabul Uhdud diye ara. Sonra neme ya gulamın izine düşüp gulamı tesirlen bu topar adamlar iman edenler solur neme o dattılar olur. Bırvırdan o dininden dön neme. Sonra neme dedi Allah Teala fitne diyeyim. İnnel lezine fetenul mu'minine vel mu'minat sümne lem yetubu diye. Neme olur ya kişiler diye olur neme Allah'ın dininden zorla Müslümanlar kafir edecek bol fitne denler yani. Zor yani neme olur küfür, küfre iterip olur neme dinden alt kalacak bol mukluğum neme fitne. Şunu dinden alt kalacak bol mukluğum neme dedi Allah Teala fitne diye bak. Ola adamlarım neyme himmeti yıkıma yıkı dini sözler değildi bu amallarla tasdik edip neyme dinlerine neyme ölüp gittiler.